بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1442 katika darsa ya risala al-adhkar wal-ad'iyah al-mashru'a baada salawat al-mafruḍa li shaykhina Ahmad ابن الحاج الجزائري حفظه الله تعالى. تلفكيها المبحث الثالث. قال حفظه الله: ذكر الاختلاف في معنى دبر الصلاة. إمكوجها كتك حديث zinazozungumzia adhkar ama adhiya mwisho wa swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia neno dubur sala. Je, nini maana hili neno? قال ابن الزبير رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن الزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. مفانو كتك حديثي يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة، رواه الإمام مسلم. قيل يراد به آخر جزء من الصلاة، كما يراد دبر الشيء مؤخره. سمها با كنا جكو سديوة نسيم يمشو كتك صلاة، بمعنى قبل يا سلام. سابو mwisho wa kila kitu ni sehemu katika kile kitu mwisho wake. Kwa mfano, ukisema mwisho wa mnyama ni kule kwenye mkia wake, sio? Ule mkia wake ni sehemu katika mwili wake, haiko nje ya mwili wake. Waqad yuradu bihi ma ba'da inqidaiha kama fi qawlihi ta'ala wa adbar as-sujud, na baada ya kusujudu. Na pia huenda ikaja maana ya baada ya kumalizika kwa ibada ya swala, maana baada ya salamu, kama ilivyo katika hii aya wa adbara sujud, ambao ni na baada ya kusujudu. Waqad yuradu bihi majmu' al-amrayn, na pia yawezekana kuwa kinachokusudiwa ni mambo yote haya mawili, kabla ya salamu na baada ya salamu. Qala Shawkani fi Nail al-Awtar, al-Imam Shawkani rahimahullah sema: duburu salati ba'daha ala al-aqrabi. Duburu sala ni baada ya swala, kwa kauli ya karibu zaidi. Wayuhtamalu dubur sala akhiruha qabla alkhuruji minha, na pia kuna ihtimali kuwa dubur sala ni mwisho wa sala kabla ya kutoka katika ile swala, maana kabla ya salamu. Lianna dubur alhayawani minhu, kwa sababu ukizungumzia mwisho wa mnyama ni sehemu katika yule mnyama. Wa alayhi ba'du a'immati alhadith, na kwa kauli hii wamekwenda baadhi ya maimamu وحديثي. وقال الحافظ في الفتح: فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا. ikiwa itasemekana kuwa makusudio ya mwisho wa kila sala ni kukaribia kuisha ile sala, nao ni atashahud, sema tusema imekuja amri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala dubura kulli salatin, na ikawa yakusudiwa baada ya salamu kwa ijma'a. Kiufupi hapa Sheikh hakueleza kauli sahihi ni ipi katika hizi mbili, ingawa kile ambacho kimethubutu kuwa ni baada ya salamu basi kitabakia dubura as-salah, kinachokusudiwa hapa ni baada ya salamu, na kile ambacho hakikutajwa ni baada ya salamu au ni kabla ya salamu, hapa ndio kwenye ikhtilaf baina al-ulama. Je, hiki tukiweke katika adhkar za baada ya salamu au kabla ya salamu? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ana tafsil ambayo hakuitaja Sheikh. Sheikh al-Islam amekwenda kwa kauli ya kuwa chochote ambacho kimeamrishwa dubura kulli salatin, ikiwa ni katika ad'iya dua, ni kabla salam, na chochote ambacho ni katika adhkar kitakuwa ni baada salam. Kwa ikiwa ni dua ni kabla salam, na ikiwa ni katika adhkar ni baada salam. Wallahu ta'ala a'lam. Na kuna ikhtilaf kubwa sana katika hili jambo. المبحث الرابع: اختلاف العلماء في مشروعية الجهر بالذكر عقب الصلوات. في أي سؤال لنجيل أمانو كنا اختلاف بين العلماء كوسو كنينيوا صوتي وأذكار بعد الصلاة. نهابا قبل سينجيا كوليزا نجيبين لكو يكوازي كوا اختلافي ليكوابا ni kwa kila mmoja kunyanyua sauti kwa dhikri zilizothubutu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kama kwa mfano astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah imethubutu mara tatu. Je, mtu atasema astaghfirullah astaghfirullah mpaka wenzake wote wasikie, ama atasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mara tatu awe ajisikie mwenyewe? Hiyo ndio ikhtilafu bwana. Hakuna ikhtilaf kuwa adhkaru na zifanya kwa mfumo wa masufi ni bid'a. Hiyo hakuna ikhtilaf. Mwelewa? Isije akaelewa mtu hapa kwa hapa kinachokusudiwa ni baada ya swala zile dhikri za pamoja pamoja zile kwa sauti. Je, zafahamu zifai zile hazifai moja kwa moja? Ni bid'a in capital letters, kwa herufi kubwa. Mwelewa? Zile bid'a. Nasema hili kwa sababu haya tutakayozungumza hapa, hawa masufi kwa yule asiyefahamu waweza kuyachukua wakampa wakamviringa mtu. Sema Ibn Uthaymeen mwenyewe anasema si bid'a kama mtakavyoona. Kwa sisi tufanye sawa sawa na Ibn Uthaymeen, hakusudii hilo kabisa. Yaani kama hawa wako mashariki, maneno Ibn Uthaymeen yako magharibi kwa mfano. Tena si magharibi, kama kuna mbele ya magharibi tena huko peleka huko. Yaani hayako sawa kabisa na maneno yao. Lakini kwa mtu ambaye hajielewi mara moja za kumfiringa. Sasa ni jambo muhimu sana mlielewe. Kwa hapa ikhtilaf ni kwa zile adhkar zilizothubutu zinyanyuliwe sauti kila mmoja kivyake ama sauti iwe chini. Umeelewa? Tayeb. Na si kwa pamoja. Kila mmoja fanya adhkar kivyake. هل الأفضل في الأذكار الواردة عقب الصلوات السر أو الجهر؟ على قولين. يه وبركة كأذكار زلزو بوكيليوة توكم توم سلم الواردة زلزو بوكيليوة توكم توم سلم baada ya swala tano. Ubora ni kuzisoma kwa siri ama kwa kupaza sauti? Hapa wamekhtalifiana ulama katika kauli mbili. Alqawlu alawwal yustahabbu aljahru bidhikri aqiba as-salati wa huwa qawlu ba'd al-hanafiyya wa qawlu ba'd mutaakhiri al-hanabila. Kauli ya kwanza ni kuwa yapendekezwa kupaza sauti kujahirisha hizi adhkar baada ya swala, na hii ni kauli ya baadhi ya al-hanafiyya na baadhi ya wale waliokuja baadaye katika Hanabila. Wakhtarahu Ibn Hazm wa khassahu bitakbiri faqat. Ibn Hazm pia akachagua kauli hii, lakini yeye akaihusisha kwa takbir peke yake. Faqala wa raf'u sawti bitakbiri ithra kulli salatin hasanun. Kunyanyua sauti kwa takbira, Allahu akbar, asema jambo zuri limependekezwa baada ya kila swala. Kauli ya nani? Ibn Hazm, takbira peke yake. قال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح عقب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وفي هذا الحديث دليل على أن رفع الصوت أو أن رفع الناس أصواتهم بالذكر عند انقضاء المكتوبات سنة. حديث ابن عباس كتاجة كنا دليل يقوى واتو كن ينيو صوت زاو كن تاجة الله بعد يقوم لز صالة زفراضي لسنة. يعني قولي. وقال ابن تيمية كما في الفتاوى: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد لا التكبير. ابن تيمية قولياك نتفوتنا إكو سوانا وكتك كجهرشا تفوتني كوسيك سيما الله أكبر لا بل زيل أذكار سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر زوتي وزجهرش سي تكبير بكياك. قلت عليه أئمة الدعوة النجدية علما وعملا. نهين يقول نفوات ما إمام ونجد سعودية وتي وكينا مملكة وكسوان مسكتي وتي وكماليزة وتسكية مسكتي ضجة استغفر الله استغفر الله. نهين يقول نفوات علماء المملكة. فقد صح عن ابن باز رحمه الله تعالى أنه قال: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم. سنة كجهرشا كمتاجة الله بعد صلاتان وبعد صلاة الجمعة بعد سلام. وهو اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد صرح بأن الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة السنة. إن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أسمى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: كجهريش ذكر بعد صلاة زفراذ سنة. وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من السلف والخلف. نومي تقوى كجهريش وكمتاج الله سبحانه وتعالى بعد صلاة شيخ الإسلام ابن تيمية na kikundi katika wema waliotangulia na waliokuja baadaye katika wanavyoni. Li hadith Ibn Abbas wal Mughira radiyallahu anhum: wal jahru 'ammun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da as-salah. Sikia, na kujairisha kumeenea dhikri zote zilizothubutu baada ya swala. Allahumma anta as-salamu minka as-salam, subhanallah alhamdulillah, zote jahirisha. سواء كان تهليلا أو تسبيحا أو تكبيرا أو تحميدا زوتي لعموم حديث ابن عباس وكوينيا وتمكل حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين التهليل وغيره ولا يكبوكليه وكتوكم تومي سلم كفرقيشة كتفوتيشة بين لا إله إلا الله na dhikri nyinginezo. Bal jaa fi hadithi Ibn Abbas annahum yaarifuna inqidaa salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam bitakbir. Katika hadithi Ibn Abbas walikuwa wakijua kuisha kwa swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa takbira. Wa bihadha yu'rafu ar-radd ala man qala la jahra fi at-tasbihi wat-tahmidi wat-takbir. Semana hapo utajua kuwarudi wale waliosema kuwa usinyanyue na kujairisha sauti yako katika takbir wa tasbih tahmid na takbir. Wa amma man qala inna al-jahra bidhalika bid'atun faqad akhta'a. Sema yule aliyesema kuwa kujairisha dhikr baada ya swala ni bid'a amekosea. Fakaifa yakunu shay'u al-ma'hudu fi 'ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam bid'a. Vipi kitu ambacho kimezoeleka wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kitakuwa nini? Ni bid'a. Na hapa kuna faida nataka niwatajie muhimu sana. Tuwa bid'a tuwa ovu sana. Kuna kitabu kimeandikwa na mmoja katika makhurafi sufi jitu la Maulidi, aitwa Abdul Ilah Al-Arfaj, sufi lijitu, alafu ni msaudi, na hii ndio ya fitna kubwa. Ni sufi msuudi. Sasa wasuudi waabi wako makhurafi kama nyinyi kule, na mashia pia wako, kila ina watu wako katika nchi yote. Almuhim, ameandika kitabu katika kuzungumzia kuwa sio bid'a zote ni upotofu. Wallahi hiki kitabu lau kama mtu ambaye haelewi, hajielewi vizuri, atakisoma aweza kuchanganyikiwa. Jamaa na shubuhati, pamoja na kuwa hakuna shubha mpya aliyokuja nayo. Qad qalaha alladhina min qablihi, wako wengi kabla yake walisema maneno kama hayo na ulama wakawarudi. Na alhamdulillah hicho kitabu kilivyotoka kimepigwa radhi, sijui na wanafunzi wangapi wameandika vitabu kukirudi hicho kitabu. Almuhim, katika hichi kitabu kuna shubha, asema wale wanaovioni, na hii shubha ndio utamsikia yule mmoja khurafi yuko Nairobi akizungumza sana, kisha wakieneza wakiwa wanazungumza pointi ya maana, utawaeleza sasa jawabu la kisahali tu. Mtu wa bid'a hajuweza kuzungumza kitu cha kipuzi akajua anazungumza jambo la maana. Sema hawa wanaovioni wanaosema kuwa kullu bid'atin dalala, hata wao wenyewe wamekhtalifiana katika bid'a nini na nini si bid'a. Eleweni vizuri. Mfano mzuri ni kama ile alisema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa amma man qala anna al-jahra bidhalika bid'atun faqad akhta. Bimaana ni kama wako katika wanaovioni wa sunna ambao wasema kitendo cha kunyanyua sauti nini ni bid'a, sasa yasema amekosea, pamoja na kuwa yeye yuko na wao katika jambo la kuwa kullu bid'atin dalala, lakini hii sio nini, sio bid'a. Mnifahamu vizuri. Sasa wasema tuelewe vipi nini bid'a na nini si bid'a? Sikilizeni kitu kimoja, kuwafikiana wanaovioni katika kaida haimaanishi kuwa wataafikiana katika tanzili alqaida fi alwaqi'. Mwelewa sio maneno matakuwa eleweki. Kuwafikiana wanaovioni katika kaida fulani, hii ni kaida kullu bid'atin dalala, sio? Sasa katika kuiteremsha hii kaida katika waqi' kuwa je, hii ni bid'a, hii si bid'a, hii ni bid'a, si bid'a, hapo wakhtalifiana wanaovioni kulingana na ufahamu wao walivyofahamu lile jambo. Mfano wake ni kama mfano wa kukubaliana katika kaida ya jambo kuwa ni halali au ni haramu. Wanaovioni waweza kutaja kaida kuwa kila kilicho na sifa fulani ni halali kula, kwa mfano katika wanyama. Sisi tulisoma juzi, tumaliza risala kuhusu alhayawanat. Je, maulama wote wamekubali, wanyama wote wamekubaliana kuwa ni halali ni haramu? Wote wamekubaliana, hakuna mnyama ambaye wengine wasema ni haramu wengine halali. Kwa mfano mamba, mamba wako wanaoviona wanasema ni haramu, na wako wanaoviona wanasema nini ni halali kumla, na kila mmoja kalita dalili yake. Sasa kwa sababu ya kuwa mmekhtalifiana kwa mamba, basi wapumbavu wote, akili yako mzima. Mfano ambao wanaovioni wote hao wamekhtalifiana katika jambo fulani ni halali na fulani, ama ni haramu ama ni halali, kwa hivyo zile kawaid zile walikubaliana kule nyuma hazina maana yote. Huu ni ufahamu mbovu sana wa kutoelewa mambo yanavyochukuliwa katika elimu. Yawezekana wanaovioni wakakubaliana katika msingi fulani, wote wamekubaliana hivyo, lakini katika kushukisha ule msingi sasa kuwa hii ni halali au ni haramu, wakakhtalifiana. Mwingine akasema la, hii ni haramu kwa sababu hii na ina hii. Akasema la, mimi naona ni halali kwa sababu hii na ina hii. Itamaanisha ile kaida ni batila? La, ile kaida yabakia vile vile sahihi. Kwa nani aliyesema kuwa kwa sababu wote wasema kullu bid'atin dhalala, lazima kila unayehukumu bid'a hiyo na huyu pia atahukumu bid'a, lazima ukisema hii sunna huyo aseme sunna? Nani aliyesema hivyo? Ni masala mangapi ambayo kwa mfano Sheikh Al-Albani asema kuregesha mikono baada ya sami Allah Muhammad, asema nini? Ni bid'atun najdiyya. Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika majmua al-fatawa kamrudi Sheikh Al-Albani rahimahullah, sema hii si bid'a bali sunna, na akatoa dalili, na dalili ukiangalia na wajhat nazar. Kwa hivyo kwa kuwa wamekhtalifiana katika hili, basi hakuna tena kullu bid'atin dhalala. Si mtu waambia bana kuna bid'a zingine zafaa, akili yako si nzima. Asli ya kaida yabakia vile vile, kullu bid'atin dhalala. Na hii kaida hawakuizua kina Sheikh Al-Albani wala Ibn Taymiyyah wala Ibn Baz wala yote. Hii kaida aliyosema nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam ndiye alisema, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Huwezi kuibadilisha hii kaida. Buku lote ile ameliandika, kumbe lengo lake atakutetea maulidi yafaa. Kuna jamaa mmoja akamrudi vizuri sana, kisha akamwambia mpata tabu sana katika kulazimisha kuwa maulidi yafaa. Yeye yeah, akamrudi yule akasema, mimi sikuandika kwa ajili ya maulidi. Wallahi yule bwana akathibitisha katika kurasa zaidi ya pengine zaidi ya 50 ametaja kuhusu maulidi yafaa. Kwa hiyo ile kaida alikuwa yopigania kuivunja ili halalishe maulidi tu, bora tu apige twari. Hamna ilo bid'a, hawakukhtalifiana maulama katika hilo, hata katika tanzil alqaida hawakukhtalifiana kwa ile jambo bid'a. Hakuna ikhtilaf min alulama katika hilo. Na ikiwa wako wanaoviona sema kuwa yafaa, watakuwa wamekosea. Ikiwa wako basi, ama kutajia mjisufi, mjisufi hivi haisabibi hiyo, hiyo hatuitambui. Usije ukatuambia kwa Al-Jufri mwana wa chuoni tartibu, takuuliza tuonyeshe kitabu kimoja ameandika cha maana cha elimu kimoja pekee. Mshaona hiyo? Mshaona Al-Jufri ansomesha darasa moja? Yeye kazi yake ni kutia dua tu, ina bahafidhu tia dua, pia mahali pia dua tu, utoe milioni kadhaa, akija kulala kwako kailula nyumbani, kisha atakuswalisha dhuhuri, akimaliza milioni kadhaa utatoa, kisha akupigie dua. Dua taki dua, dua hakuna la maana lingine atakufaidisha nalo. Dua ya milioni, unatoa milioni zako kadhaa. Kuna watu na matai yao watu wa mamilioni hapa Mombasa, tuwajua kwa majina na pesa walizozitoa ngapi, toa watu kwa biasharani, alafu nyi mwambia bid'a bid'a, hapo mtakuharibu biashara bwana. Ni mchezo hiyo, mtakuharibu biashara za watu. Watu wako kazini, watu wako kwenye dini, watu wako kwenye dini. Wallahu musta'an. Kwa hili hii shubha ieleweni vizuri sana, na kuna vitabu vingi vimeandikwa katika kumrudi ubana, ikiwa waweza kupata itakuwa vizuri. Muhimu sana uwe na silaha kama hizo. Wa dalilihum min as-sunnah ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رفع صوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Hivyo Ibn Abbas athibitisha kweli jambo lilikuwepo wakati wa Mtume sallam kujahirisha dhikri. Na yeye alikuwa akijua kumalizika kwa swala za masahaba akisikia. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulullah sallam illa bitakbir. Mutafaqun alayh. وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني مسكين صلى الله عليه وسلم كسمه. كهذه أدلة ولزستجميع ولي ولكون لك وقود ينين يكو جاهريش صوتي كتك ذكر بعد سؤالة مريكا هي قول يكون زي مريكا. طيب القول الثاني قول يبين لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة كوسيو سنة كجهريشا ذكر بعد الصلاة إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه إسبقوا كيوان إمام أتكوات وجفونز كتوككواك سبقيني هواجوي فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسروا. Kwa hivyo atajahirisha ile dhikri mpaka ajue kwa watu wamejifunza kutoka kwake, kisha atarejea katika nini, kusoma kwa siri au kutaja zile adhkar kwa siri. Wa huwa madhhabu al-Malikiyya, na ndio madhhabu al-Malikiyya wa baadhi al-Hanafiyya kama fi hashiyat ibn Abdin wa hashiyat al-Tahawi al-Tahtawi. ونقل العلامة العيني في عمدة القاري صحيح شرح صحيح البخاري عن ابن بطال قوله وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث به. قال يفهم ابن عباس البصيمة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيما فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث به. Ni kama Ibn Abbas aeleza katika wakati ambao haifanywi tena, ilikuwa ikifanywa wakati wa nani, wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati ya hadithia haya maneno Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni kwa wakati ule alikuwa hawafanyi tena. Li'annahu law kana yuf'alu lam yakun liqawlihi ma'nan, sababu ingelikuwa laendelea kufanywa ili jambo litakuwa kauli yake haina maana ya kusema ilikuwa wakati ule tukifanya hivi. فكأن التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه طول حياته. نكنا كوانبا إلى تكبير يعني أذكار زي وصوتي بعد صلاة نتوب السلام إلى جانبه هكذا منال ما يشاك يوتي. وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه. نكوما صحابه ولفهمه نين فهم الصحابة كوه إلى جانبه سلزيمة kujahirisha, ndio maana wakaliwacha. Khashiyata an yudhanna annahu mimma la tatimmu salatu illa bihi, kuchelea isije mtu akadhania kuwa sala haitimi isipokuwa kwa kunyanyua sauti na dhikr baada ya sala. Falidhalika karihahu man karihahu min alfuqaha, kwa sababu hiyo wakaliona ni lina karaha ili jambo baadhi ya fuqaha. Wahuki an akthar alulama, qala ibn Battal في شرح صحيح البخاري ولم أجد من الفقهاء من يقول بشيء من هذا الحديث إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة. قال يستحب التكبير في العساكر والثغور بأثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس. أسمى سيما بتايوتك تكون وفيوني وفقي ابن بطال akisema au akifuata kauli yoyote katika hizi hadithi zilizotajwa hapo Ibn Abbas na hadithi ya Al-Mughira, isipokuwa kile alichokitaja Ibn Habib katika Al-Wadhiha sema yapendekezwa takbir katika kambi za jeshi na thughur mipakani kule baada ya swala ya alfajiri na swala ya isha takbira tatu kwa sauti ya juu, na hili jambo ni la kale watu wako nalo, yani bi maana tangu wakati wa Mtume sallam ili jambo likuwepo kusudi hivi. Waqala an-Nawawi fi sharh Muslim naqala Ibn Battal wa akharun anna ashab al-madhahib al-matbu'a wa ghayrahum متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. الإمام النووي أمنكو ابن بطال نوينجينيو kuwa watu wa madhehebu haya yanayofuatwa na wengineo wameafikiana kutopendekezwa kunyanyua sauti kwa dhikr na takbir. Sasa kwa mfano, sasa hivi haya wanaoyafanya makhurafi, mfano si wasema Shafi'ia, al-Imam an-Nawawi nani? Al-Imam an-Nawawi nani? Si Shafi'i? Al-Imam an-Nawawi Shafi'i, na al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ataja kauli ya hapa kutopendekezwa kunyanyua sauti, kwa hili jambo halipendekezwa na alinasibisha kwa wengi katika wana wa vioni. Wadhakara nahwahu al-Ayni fi umdat al-Qari wa qala ibn Rajab al-Hambali fi fath al-Bari hukiya an akthar al-ulama khilafa dhalika wa anna al-afdal al-israr bil-dhikri. Kwa hivyo wengi katika wana wa vioni wamekwenda kwa kuisoma au kusoma zile adhkar kwa siri ni bora zaidi. Wasawama al-Mardawi faqala kama fi sahih al-Furu' qultu as-sawabu al-ikhfatu fi dhalika wa kadha kullu dhikrin. Usawa ni kusoma kwa siri hizi adhkar, kuzitaja kwa siri hizi adhkar, na hii asema ni katika kila dhikr, mtu akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala ashushe sauti yake chini. ونصره الإمام الألباني رحمه الله تعالى فقال ناكي نصره قول الإمام الألباني رحمه الله تعالى أكسيما. من أين الشيخ الألباني رحمه الله؟ والله أعلم. يعني الشيخ الألباني رحمه الله أنا قوة كتك حجة تمسكية أكيد إليه زي السؤال na lingine lote kwa adilla na pia kwa kutumia fiqh. Na maneno yake hapa amenukuu Sheikh hafidhahullah ni marefu, enda safha nzima nao. Kwa hiyo hayo tuyawache, tuje tuyasome kesho, tusimamie bado hatujamaliza kauli ya pili na hatujasema kauli rajih ni ipi, ni ya kwanza ama ni ya pili. وتسمامي هابا إن شاء الله منين الشيخ الألباني رحمه الله تقول يكو يصومك تكريكاو كتك تشكوديا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.